את מנסה לוותר, כי את רוצה קצת יותר, מנסה לשחרר. הזמן ממשיך לעבור, כבר סופר לאחור, ולא יכול לעצור. לא יכול לעצור. זה כל הזמן שבורר, כל הזמן מתקבר, עד שהכל ייגמר. שלא יהיה פה יותר, שזה יפסיק לעבר. את מנסה לוותר, כי את רוצה קצת יותר, מנסה לשחרר. זה כמו ללכת ובסוף צעת לאחר. זה מחייב אותך לדעת צעת יותר ממה שזה. אז עד שהכל ככה כל את מה שתתני